ตามต่างหนุ่มสาวนี้ตามกันไปโบราณว่าไว้จำได้เรื่องจริงไม่ใช่ความฝันพอตื่นเช้ามาไม่เห็นไลลาแฟนเราคนนั้นถามใครไม่เจอไปอยู่ไหนล่ะยายเธอถึงทำพันงานรู้ไหมคนดีที่คิดถึงทุกวันรักกันลาจากเธอกลัวลำบากน้องมาพรากจากดาวตามเดือนนั้นเหมือนจะเตือนใจเรายิ่งมองดูแล้วยิ่งเศร้าแฟนเราเข้ามานายนี้ยังหนองทำนายหรือมีชายใหม่พาไปจูตีพี่กลัวว่าเธอไปเป็นน้ำบำเรอใครเจอช่วยบอกเขาทีอยากให้เลยลาลบมาคนดีอยู่ไหนกันนี่พี่มีแต่ทุกข์นุกไม่มีเลยนะว่าใครที่ไหนได้แฟนเราไม่ใช่ใครกันใจพี่มันเพ้อไม่นึกว่าเธอตัดรักกลางทางหรือเธอไปดีคนมีเขาเลี้ยงดูเจ้ารักเราต้องขาดสะบั้นไม่โทษไม่ทุกข์สุขดีนงครานล็อกมาบ้านบังพี่ยังรอเธอพี่อยากเจอไลลา